राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 3 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम कोई मन में आई नहीं विशेष। आप लोगों को याद हो, आपको एक बताओ, ये जो दोनों अंश है, दोनों अंश होने से दोनों प्रकार की रुचियां होती है। रुचि मनुष्य होती है दोनों की, जी दोनों की रुचि मनुष्य के भीतर होती है, संसार की और भगवान की रुचि नहीं, रुचि होती है मनुष्य की। मनुष्य की जो रुचि होती है ना, भाई मेरा कल्याण हो, ये भी होती है, मेरा मान आदर हो, सत्कार हो, आराम हो, मेरे को सुख मिले, स्वाभाविक तो वही है। पर शरीर के साथ में तादात्म्य होने से ये प्रबल हो गई। शरीर के साथ तादात्म्य होने से ये संसार की मांग तब प्रबल हो गई। वह अपने अपने को क्या मानता है, मनुष्य शरीर ही मानता है, मैं शरीर ही हूँ, तो शरीर की बात प्रबल हो गई। अपने पास सामग्री मिलती है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, शरीर है, ये चीज हमारे सामने देखने में आती है और इनकी प्रबलता हो गई, इस वास्ते वो बात दब गई, वो मिटेगी नहीं कभी। यार वो हो जाती मिट जाएगी, वो प्रबल हो जाएगी तो मिट जाएगी। ये क्या दोष क्यों होती है, बात देखा दी तो है मैंने, क्यों होती है कि शरीर की प्रधानता लेकर के तो संसार की इच्छा होती है, स्वयं की प्रधानता होती है तो उसमें परमात्मा की होती है। दोनों क्यों जड़ चेतन ग्रंथ ही कहते हैं ना, जड़ ग्रंथ है, तो ग्रंथि में जड़ की ग्रंथि है वो प्रबल हो गई, उसको दबा दिया, वो मिटेगी नहीं वो, और चेतन की जरूरत ही मिट जाएगी, अध्यात्म विशेष हो जाएगी तो ये टिकेगी नहीं। सचिन से महाराज जी ऊपर नीचे वाले दोनों डरते हैं, क्या कहते हैं, जो सत्ता होता है उससे ऊपर वाले नीचे वाले सब दबते हैं उससे। हाँ तो दबते ऊपर वाले, ऊपर वाले दो तरह के होते हैं, एक तो नौकर होते हैं, एक पूज्य होते हैं। ऊपर वाले तो नौकर दबना पड़ता है, पूजे से दौकर तो उसमें हानि नहीं होती, या नौकर दबे हानि होती है, स्वार्थ होता है, जहाँ स्वार्थ रहता है वहाँ हानि होती है, जहाँ परमार्थ रहता है हानि नहीं होती। बड़े हमारे पूजनीय आदरणीय है, उनके दबे तो उनमें तो हमारा फायदा होगा, क्योंकि आध्यात्मिक में हमारे सहायता करेंगे, और जो निश्चित दो % दबते है वो तो नुकसान ही करेंगे, क्योंकि खुद का नुकसान करेंगे और नुकसान ही करेंगे। आदमी अपना नुकसान किए बिना दूसरे का नुकसान कर ही नहीं सकता, नियम है ये। आप बताओ उदाहरण, अपना नुकसान किए बिना दूसरे का नुकसान कर ही नहीं सकता, पहले अपना नुकसान करता, देखता है दूसरे करता हूँ, आप बताओ। अपना नुकसान किए बिना दूसरे का नुकसान कर ही नहीं सकता, दूसरे का नुकसान थोड़ा होता है, अपना नुकसान ज्यादा होता है। उनके नुकसान भाग्य में नहीं होगा तो अपना नुकसान करने पर भी उनका नहीं होगा, वो नहीं होगा, या अपना तो होगा ही। इस बार से किसी को दुख सहता है, किसी को बुरा चाहता है, किसी को बुरा करता है, बुरा सोचता है, बहुत भयंकर बात है, ये बहुत भयंकर है, कभी नहीं सुन रहे। ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हिते रता, हिते रता क्या हित करता नहीं, क्या हित कर दे हाथ की बात नहीं है, जैसे नुकसान कर दे हाथ की बात नहीं है, हित चाहे हित कर दे हाथ की बात नहीं है, नुकसान कर दे हाथ की बात नहीं है, पर हित करने का भाव खुद का हित करेगा, नुकसान करने का भाव खुद का नुकसान करेगा। अपना भाव शुद्ध हो फिर निसंग रहो, निश्चिंत रहो सदा ही। लेकिन क्या करते हैं कि दूसरे लोग जब पेमेंट करते हैं ना किसी को, तो वो कहते हैं कि ये आपका हिस्सा है, कमीशन है, रिश्वत नहीं है, और जबरदस्ती किसी रूप में डाल देते हैं, तो क्या करें? बात घूम करके वही आ रही है, पहले बोल दिए महाराज जी ने, पहले बता दिया था। अपना नुकसान पहले करते हैं, फिर बाद में कोई दूसरे का होने वाला तो होता है, तो अपना तो होता ही होता है, होता ही जरूर होगा। इसमें शंका हो तो पूछो, ये बात बहुत बढ़िया है मेरी दृष्टि से, साधकों के लिए बड़ी काम की चीज है, तो शंका समाधान से दृढ़ हो जाए, शंका कर दो जैसे। वास्तव में आत्मे में ही आत्मानुबंध हो, रात में ही परिपूर्ण आत्मा सबका किताब है, उद्रेत आत्मा आत्मान आत्मान अवसारिय, आत्मे में ही आत्मानुबंध हो, रात में ही परिपूर्ण ये लगाया है, आत्मे ही आत्मानुबंध, आत्मे ही परिपूर्ण आत्मा, अपना ही गुरु है, हमारे पास गीतक बल है, बल सच्चा है, आप शंका करो, आप ही अपना हित करता है, अपने आप हित करता है। इस बात गहरी रीति से देखा जाए तो उपदेश आपके लिए ही होता है। मैं कहता हूं ना, मैं दूसरों को समझा दू ये तो है अभिमान, ये बढ़िया चीज नहीं है, परंतु मेरा भला होगा ये सच्ची बात है। दूसरों का हितकरण का तो अभिमान होता है, हित कर दे आती बात नहीं है। इस बात से गहरी रीति से देखा जाए तो उपदेश आपका अपने को ही देना है असली। गहरी रीति पता, गहरी रीति क्या है कि वासुदेव सर्वम, अब बात आई है सर्वम खल वेदिंग ब्रह्म समूह निर्गुण दोनों रीति से, तो वो ब्रह्म को उपदेश देता है क्या? किसी को उपदेश देगा तो ब्रह्म को देगा, वासुदेव देगा। सुना है कि कबीर जी महाराज का लड़का था, जी कमाल कमाल, तो कमाल कर दिया कमाल ने, तो कमाल ब्याह करे, तो वो जो बोला पिताजी मेरा ब्याह मेरी माँ के साथ करोगा, मेरी बहन के साथ करोगा, मेरी बेटी के साथ करोगे, किसके साथ करोगे? अरे कैसे बोलता है? तो आपने ये कहा बड़ी है जो माँ है, छोटी जो बहन है, छोटी जो कन्या है, और इन तीसरी की चौथी किस होगा? भगा फूट कबीर पुत्र कपाल, अब कुछ के साथ करोगा? माँ के साथ करोगा, बहन के साथ, बेटी से, अब चौथी लाओगा उसे? सच्ची मत सब उठ गया सच्ची, तो उपदेश किसको करोगे? ब्रह्म को करोगे, वासुदेव को करोगे? उसमें मुसलमान में ये कैसे बदला है, अलग रूप है, तो अलग को करोगे? तो उपदेश वास्तव में अपने को अपने सुधार है। इस वास्ते सुनी है कि व्याख्यान देने वाले को स्वयं सुनना चाहिए, स्वयं व्याख्यान देने वाले को सुनना चाहिए, स्वयं मैं भी सुनता हूँ, ये भी सुनता है, बात गीता की कहता हूँ तो गीता की मैं भी सुनता हूँ, मैं कहता हूँ वो भी सुनता हूँ और वो भी सुनाता हूँ। मुख्य अपना श्रोता है, मुख्य श्रोता आप खुद, जो भगवान सुनने कृपा कर रहे, कृपा कर भगवान सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं कि मेरी वासना है ना सुनाने की, उस वासना को पूरी करने के लिए भगवान कृपा करके पधारे हैं। बाल गए जो पिताजी जो कुश्ती आ जाए, पिताजी बैठा खाट पर, वो बैठा जो मैं गिरा दिया, तो इसलिए ठाकुर जी आए हैं सुनने वास्ते, ठाकुर जी सेवा करनी है, ठाकुर जी हमारे कल्याण करने के लिए आए हैं, इसका उपदेश तो अपने को भी देना है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसको सुना बताओ? वासुदेव सुनाओ, ब्रह्म को सुनाओ? ये बात है महाराज, अभिमान है अभिमान। आज ये बात विचार आया, इस अभिमान से बचना बड़ा कठिन है, बहुत कड़ा काम है, किस तरह करे तो उसमें आ जाए अभिमान, कट आ जाए। आपके तो है नहीं, है तो हमारे ही है। वो तो आपकी आपकी धारणा है, तो आपका अच्छापन है, वास्तव में नहीं है। दूसरे को अच्छा ही दृष्टि से देखना, दूसरा अच्छा है कि आपका अच्छापन है, क्या है था आप सोचो। दूसरे को अच्छा समझना ना अपने को छोटा समझना, ये समझने वाले की उदारता श्रेष्ठता है, गुण है अगले का। आप बताओ, हम खराब को खराब भी तो महाराज जी देखते हैं, हम खराब को खराब भी तो देखते हैं। और खराब को खराब देखते हो तो खराब पढ़ाई अपने में ज्यादा आया तो। पहली बात तो नहीं हो रही सर, ऐसा देखना सपन में अपने में आया, खराब खराब अपने अपने में आया, बुक तो एक नंबर तो अपना ही हुआ। गीता ने कह दिया बहुत विलक्षण गीता ग्रंथ, उद्धरे आत्मा आत्मा न अवसादी, बहुत विलक्षण बात है। ये गुरु की महिमा वादी कुछ नहीं है, गुरु की बड़ी भारी महिमा है, पर महिमा करने से गुरु को हम स्वीकार कर रहे हैं, तब तो हम स्वीकार नहीं करते गुरु क्या करेगा बताओ, भगवान भी क्या करेगा, हम स्वीकार नहीं करेगा। इतना तो आप ही अपना मित्र है, आपने वो शत्रु है, इस वास्ते अपने को ही सुधार करना है, अपने सुधार से ही दुनिया सुधरती है। पर उपदेश कुशल बहुत रहे आचार्य नारायण करे रहे, तो अपना अपना सुधार करो, सुधार दुनिया का चाहते हो तो अपार करो, अपना चाहते हो तो अपना करो, अपना उद्धार चाहते तो अपना करो, दुनिया का सुधार चाहते तो अपना करो, अपना सुधार करने से ही अपना दुनिया का उपलब्ध है। भगवान विराजी उसी से ही है, अपने कर्म अपने उद्धार से विराजी है, दुनिया उद्धार से विराजी है। कई जगह ऐसा आता है महापुरुष कृपा से भी कर देते हैं। देखो दृष्टि तीन होती है, एक दृष्टि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी दृष्टि है, एक आप सुन रहे हो आपकी दृष्टि है, एक तीसरा देखता उसकी दृष्टि है, तो तीसरी दृष्टि कहते हो आप, क्या कहा आपने? कई बार गुरु करुणावश ऐसा मतलब कर देते हैं, वो कल्याण भी कर देते हैं, संत महापुरुष गुरुजन वो कृपा करके कल्याण कर देते हैं, कर देते हैं। तो ये सुनने वाले की तीसरी दृष्टि है, सुनने वाली दृष्टि है। महात्मा कल्याण कर देते हैं, ऐसा महात्मा कहते हैं कि हम कल्याण कर देते हैं, वो तो ऐसा नहीं कहते, तो नहीं कहते, वो दृष्टि नहीं है, सुनने वाले की दृष्टि है, हमारा कल्याण के तो सुनने कहते नहीं, लेकिन सामर्थ्य तो सामर्थ्य है तो दूसरे दृष्टि से ही है, सामर्थ्य अपनी दृष्टि से है क्या, अपनी दृष्टि तो अभिमान है, दूसरे की जो दृष्टि है वो श्रद्धा वशी तो है, श्रद्धा से ही तो ये होगा, बात वही आई क्या, दूसरा तो श्रद्धा कर रहा है, श्रद्धा वश उसकी ये दृष्टि बनी है तो फिर कल्याण होता है, तो बात तो वही आएगी अपनी श्रद्धा से ही अपने भी आएगी, योग्यता नहीं है श्रद्धा है, तो श्रद्धा से श्रद्धालु का कल्याण होगा ना, श्रद्धे को उतरे होगा, उधरे दात हो रहा था। गीता क्या विशिष्ट शब्द है गीता जी के, बहुत उत्तरेत आत्मन आत्मान आत्मान अवसादी, आत्म ही वही आत्मन मधुर, आत्म ही वही दूर आत्मना, एव लगा जोर कर दिया, बड़ी सच्ची बात है। अपनी नियत शुद्ध किए बिना कल्याण कैसे अपना होगा, दूसरों का होगा, दूसरों का होगा तो उसी शुद्ध अच्छा होने से ही होगा, स्वयं अच्छा होने से ही तो होगा, स्वयं अच्छा नहीं ऐसी बातें जो है विषद पतिव्रता का उपदेश लग जाएगा, तो मूल में अपना कल्याण करना, आत्मी भी आत्मा नो बंधु आत्मी, मूल भी यही बात है, सिर्फ मूल भी यही बात है। आप ही अपना मित्र, आप ही शत्रु, संसार में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। शत्रु बनाया वही आपने बनाया है, अपना बनाया हुआ है, मित्र भी अपना बनाया हुआ है। शब्द ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसे जिसकी भावना वैसा ही फल हो, शब्द ईश्वर रूप है। अपना सुधार में आप स्वतंत्र है, दूसरे सुधार में स्वतंत्र है ही नहीं, चलता है बस दुखे में। छोरा मानता नहीं, बुलखार बेटा जाए नहीं मानता, चाया हुआ बेटा भी तो सुधार कर लो, आपके हाथ की बात है। बेटा है शिष्य, ये खास अपने होते हैं, उनको ही नहीं सुधार सके दुनिया कैसे सुधार सकोगे। शास्त्र है, महात्मा है, भगवान है, ऋषि मुनि है, वे उद्धार तभी करेंगे जब उनको हम पहले मानेंगे। पहले नंबर हमारा ही होगा। इस वास्ते अपनी नियत साफ करो, अपने साफ करो, कार्य भी साफ करो। छिपकर कार्य करो तो उसे वो लोगों भले मालूम मत हो, वैसी बात हो जाए। मेरे तो ऐसा असर पड़ा, कलकत्ते में रहता था तो व्याख्यान देता, तो हम लोग गीता कमेटी करते, उसमें नियम पालन करते, तो जब ठीक नियम पालने के मर्ज चलते तो उपस्थिति ज्यादा हो गई होती है, और हमारे खटपट होते ना तो उपस्थिति कम होती। मेरा असर पड़ा, मुझे कह तो दिया नहीं, पता है नहीं, स्वाभाविक ही शेर ने कहा था अपने दूध का, दूध से क्रीम निकाल करके और घी बनाते थे, तो वो घी बनाते थे तो दूध बिक्री नहीं करके नदी में बहा देते, वो जैसे क्रीम निकाल देना, गुरु पास नदी चलती है, आप पता रहे हो नहीं, नदी चलती पास, तो नदी में डाल देते, फिर क्यों देखो भी दे दो तो मुफ्त कोई ले लो। उसने शेठ जी ने कहा कि आप कृषि को भी मालूम मत पड़ने दो, आप बनावटी घी में थोड़ा सा क्रीम मिला दो, इतनी ग्राहकी नहीं रहेगी, इतना लोग बंधु देव महाराज दो है ना, किसी को मालूम मत कर दो, अपना केवल कपट कर लो थोड़ा, ग्राहक इतना नहीं आएगा। तो अपना ही जो था अपना ही कहा ना, अब गीता प्रेस में जो चीज है बहुत ग्राहक होते हैं लोग, तो भीतर में शेठ जी का भाव है ये, और गीता में बहुत लोगों में तो पोध है, शेष की बात है, बात पक्की। विश्वास थी वो उद्धार अपना करता है, वही करता है उद्धार, उद्धार भी अपना पहले करता है, पहले करता है दो नंबर में। मैं भी बातें सुनाता हूँ तो आप तक तो मेरे भीतर में बुद्धि में, बुद्धि के मन में आई, मन में जबान में आई, जबान में थाने कान में गई, कान में थाने मन में गई, थानी बुद्धि में गई, धारण करी, तो धारण करने मेरे धारण से बहुत पांच सात दर्दी से हो गया, तो मेरे जितना लाभ होगा आपको लाभ थोड़ी होगा। इस बात ये तो अपन देखो अपना उद्धार करना है, दुनिया का मैं भला कर दू, उद्धार कर दू, अभिमान है ये, उद्धार अपने करना है। नारायण नारायण नारायण 44 श्लोक है।